הכוכבים זורחים דומה, הרוח קל, האונייה בליל טהרה, תביט סביב, תבל נסתר, אין חוף, אין ים, רק מפוחית הפה נותרה, והנרים הספנים מסוף הצוף, כולם עונים איתה, האם ידעת למה? כי על הים, כי על הים, היא מזמרת על החוף, ועל החוף מתגעגעת היא הימה, כי עוד הלב צעיר, ועוד הלל בהיר, הזמן האות ניתן עולה ההוגן, יעל יעל טובה שמחה וטובה צחוק, אך גם טובה דימה כהוגן, לאהבה דרוש קצת מלח סוף כל סוף, כזה טיבל נשאלן מה ולמה, כי על הים, כי על הים התגעגעת היא החוף, מתגעגעת היא הימה, כי עוד הלב צעיר ועוד הלל בהיר, ומה נחוץ